אני מקווה שאנחנו בשידור עכשיו. אנחנו בשידור, אנחנו בשידור. נהדר. אז שלום לכולם, לכל הצופים שלנו. ותודה שאתם צופים בנו בתוכנית מספר 8 של החללית. היום מוצאי שבת, ה-26, נכון? 26 באוקטובר. תראה, זה או 25 או 27, זה תלוי אם אנחנו בשעון קיץ חורף. אהה. מה עדיף? אני בעד ה-26. אנחנו ב-26. ויש לנו המון נושאים לדבר עליהם היום. אנחנו נדבר על אסטרואידים שהולכים, אולי, להשמיד את העולם. הם לא. תודה, קרן. לא ישמיד את העולם, מקסימום את כל החיים על פניו. אנחנו נדבר על חללית הודית שהולכת לצאת למאדים ממש בקרוב. אנחנו נדבר, כמו שהבטחתי למי שעוקב אחרינו בפייסבוק, לדבר על חללית יפנית עם תותח אסטרואידים. כן, כן. אמרתי יפנים? אז זה אמור להסתדר לכם באותה מידה. נדבר על ליקוי חמה שהולך להיות על זווית מעניינת של כוכבי לכת שטלסקופ החלל קפלר גילה לאחרונה. יואב, נגמרות לי הדרכים להציג את הנושאים שלנו, אז כדאי שתעצור כאן. לי, לא בניתי על זה. ועל הפתעות שהשמש מכינה לנו, ואני חושב שאלה בגדול הנושאים, ואם יישאר לנו זמן נספיק עוד כמה. אבל נתחיל בלהציג את החברים שנמצאים איתנו היום. אז קודם כל, דוקטור קרן לנסמן, מפיקת התוכנית, ורופאת החללית כרגיל. ועם חולצה סופר רלוונטית. אז כן, יפה. רוצה לראות את הספל שלי? לא, אני חושב שלא. נמצא איתנו גם, נמצא איתנו אופר מתוקי, דוקטורנט באוניברסיטה העברית בתחום הקוסמולוגיה. אופר, שלום. אהלן. אופר לא מראה את החולצה שלו, אני רק רוצה לציין את זה. כבר תוכנית שמינית ברצף שהוא לא מראה את החולצה שלו, אני מתחילה לחשוד. היום הוא רד שירט, אז אולי הוא... כן, זהו, לא חשבתי, אני צריך להיזהר. במיוחד שיש לנו תותח בסדרה. ואמיר ברנט, מהאוניברסיטת בן גוריון, בתחום האסטרונומיה, נכון? לא, ספקטרוסקופיה. טוב, אוקיי. אבל גם אסטרונומיה, גם. זה ממילא שתי מילים שנגמרות ביוד ה' והי, אז הן בטח זהות. אני אשאל את הפינוח הפילולוגי אחר כך. אבל נניח לזה. אנחנו נתחיל בלדבר על כנס שהיה בחמישי האחרון, אני ואופר ועוד הרבה אנשים אחרים היינו בו, באוניברסיטה העברית בירושלים. רגע, אמיר הראה את החולצה שלו, יואב, אמיר הראה את החולצה שלו. אבל התחלנו אייטם, קרן. בדיוק. כשנגיע לאייטם של אמיר, אמיר יוכל להראות את החולצה שלו שוב. Fair enough? Good. כנס שהיה בנושא ה-ATV, שזו חללית רובוטית של סוכנות החלל האירופאית, חללית מטען אוטומטית שהולכת לתחנת החלל מדי פעם. כרגע בתחנת החלל נמצאת חללית מספר 4 ששמה אלברט איינשטיין. והכנס היה בירושלים, בגרמניה ובאיטליה, בו זמנית, כמו גם בתחנת החלל. וגם עם המרכז שלהם בהולנד. וואלה. אוקיי. והיו שם המון תלמידים שהביאו אותם מכל מיני בתי ספר בארץ, וסטודנטים, והיו כל מיני הרצאות מכל אחד מהמקומות שהזכרנו. היה מאוד מעניין. נכון, אופר? היה מאוד מעניין, אם כי היו גם קטעים שבהם קצת תהינו מה בדיוק עבר בראש של המארגנים במקום כזה או אחר. אני חושב שאולי הבחירה להביא תלמידי תיכון ומטה, היו שם אני חושב גם תלמידי חטיבה, הייתה בשלבים מסוימים לא כל כך מתאימה, כי ההרצאות מדי פעם היו קצת עברו מעל הראש. אני חייבת, יואב אמר את אותו דבר, אבל הרי אנחנו כולנו מרצים גם לתלמידי תיכון, ואנחנו יודעים שתלמידי תיכון הם סבבה לגמרי ברמת הבנת החומר. אז מה בדיוק היה שם שלא הסתדר? אני לא בטוח שמי שארגן את זה בחלק האירופאי ידע שבישראל יהיו תלמידי תיכון. ולכן אני לא בטוח שהם ידעו שהם מדברים לתלמידי תיכון. הם ידעו שהם מדברים לסטודנטים. יכול להיות שסטודנטים אצלם קשר לאוניברסיטה, אני לא בטוח. לא יודע, אני חושב שדווקא בדברים האלה, האספקט של שיחה עם אסטרונאוטים בחלל בלייב, זה דבר שגם אם לא מבינים את כל מה שקורה שם, אז זה נותן את התחושה הזאת וכן מעודד את הלימוד ואת ההכוונה, את האוריינטציה הלימודית אחר כך למדעים. וגם הסטודנטים שהיו שם, אני בטוח שהיו כאלה שלא הבינו הרבה. החלק של השיחה עם האסטרונאוט היה מצוין, אבל הוא היה 20 דקות אחרי 8 שעות שהיינו במקום. אז ובשמונה שעות האלה שמענו 3 הרצאות באיטלקית, או בסך, באנגלית שבורה במבטא איטלקי, שגם לי היה קשה מאוד להבין אותם, וגם ליואב, גם בגלל הסאונד וגם בגלל האנגלית. שמענו עוד כמה הרצאות במבטא גרמני שדווקא היו מאוד מעניינות, וגם הרצאה אחת מישראל שהייתה בנושא לא ממש קשור של אקלים. אז חלק מהמחאות היו קצת תמוהות. היה כנראה איזשהו נתק בין בתאום ציפיות, או בבחירת המרצים, או בתדרוך של המרצים, כי אני חושב שחלק מההרצאות לסטודנטים היו יכולות להיות בסדר, אבל לא לתלמידי תיכון מסכנים ששחו אותם עד שם. אז מהבחינה הזו היה אולי קצת מפוספס, אבל אני חושב שהם קיבלו את מה שהם באו בשבילו, שזו שיחה עם האסטרונאוט בסוף. וסנדוויצ'ים. היו לכם סנדוויצ'ים? היו סנדוויצ'ים. ואיפה אני הייתי בזמן הזה? זו שאלה טובה. יש לי תשובה לזה. אבל כן היו דברים מאוד מעניינים, כלומר זה לא שהיום היה מבוזבז, אנחנו למדנו כמה דברים מאוד מעניינים ביום הזה. בין השאר שככל הנראה המנהלת האיטלקייה של המרכז האיטלקי הורגת לסינרגיה בין רובוטים ובני אדם, היא ממש דיברה בערגה, זה היה מאוד משעשע. היא התייחסה לרובוטים כאלטר איגו. כן. מסתבר שגם שהיא מנהלת או ניהלה את הקבוצה האיטלקית בתחרות גוגל איקס, והרובוט שלהם נקרא על שמה. אז כנראה שיש לה את זה קטע עם רובוטים. הקבוצה של האקספרייז, של גוגל לונר אקספרייז. זה לונר? אני כבר לא זוכר מה זה. כן, אבל הם לא, היא לא המנהלת, היא בצד המדעי בכל אופן, לא לגמרי, ברור לי, או קורדינטור, משהו כזה. אבל בכל מקרה, הנושא היה רובוטיקה, בסופו של דבר, אז גם היא וגם הפרופסור מגרמניה דיברו על דברים ממש מדהימים, הוא דיבר על רובוטים ולמשל, איך מוודאים שהם לא עוברים על החוק הראשון של אסימוב. כן, אני יודעת, קוראים לסוזן קלווין. זה הדרך לפתור את הבעיות אחרי שהן קורות, קרן. זה הפוסט מורטם. בקיצור, היה מאוד מעניין, ותודה לסוכנות החלל הישראלית שארגנה את זה. אני לא בטוח אם יזמה, אבל לפחות את הארגון בארץ הם עשו, ואני מקווה שיהיו עוד הרבה דברים כאלה. היה בסך הכל חוויה, היה מעניין, והיה נחמד מאוד גם לפגוש את האנשים שפוגשים בדרך כלל בכנסים האלה. כן, אני שמח שאני אפילו נהנתה לי שאלה שתריעה אותי כבר הרבה מאוד זמן. על איך מודולים מתנתקים מתחנת החלל הבינלאומית, מכיוון שהם לא יכולים לראות את המנועים שלהם בכיוון שלה, ומסתבר שפשוט מה שתופס אותם, יש שם גם קפיצים, ואז ברגע שהם משחררים, הקפיץ נותן להם דחיפה, וזה בעצם ההיפרדות הראשונית. זה תלוי אותי הרבה מאוד זמן. יש שם קפיצים דרוכים מסביב להיקף של החיבור, זה מה שענו לנו. שזה כן. בעצם אותו מנגנון שיש גם בטילים שמשגרים את הלוויינים, אז זה רעיון מעניין. לא נהרסים באפס? או שזה שמן? לא, לא צריך שמן, יש קפיץ דרוך. כן, סתם קפיץ. אוקיי. אני בטוח שלא סתם דרך אגב. כן, טוב. אז אין לכם כיף אחת לסנדוויצ'ים, ודיברתם עם אסטרונאוט, וזה משהו שאף אחד מאיתנו לא עשה. יואב, זה מפריע לסכם את הנושא. איזה תואר יש לאסטרונאוט איטלקי? כאילו, אסטרונאוט זה אמריקאים, קוסמונאוטים, טייקונאוטים, אז כאילו אין לאיטלקים איזה... לא, לא, לא, הם אסטרונאוטים. הם מתייחסו למה אסטרונאוטים. ילדים, חפיפניקים. נא לעבור לנושא הבא. הנושא הבא, תודה. לפני שאני מתחיל לדבר על ימי ההולדת שהיה לנו ביומיים האחרונים. לא, לא. מזל טוב. מזל טוב, כן. תודה, תודה, זה שני הילדים, זה שני הילדים. המון שוקולד, בגלל זה אני לא מצליחה לשבת כמו שצריך, אכלתי מלא שוקולד ביומיים האלה. אז אני אקריא לכם עכשיו כותרת של ידיעה שהופיע באנגלית, אני אתרגם את זה בתרגום חופשי, שהופיע לפני שבוע ומשהו. במגזין אינטרנטי באנגלית, אבל משהו יחסית מכובד. והידיעה אומרת ככה, האם העולם ייגמר ב-2032? אסטרונומים גילו אסטרואיד שיכול לפגוע בכדור הארץ בכוח של 2,500 פצצות אטום, אבל נאסא טוענים שהסיכוי לפגיעה הוא רק 1 ל-63,000. אז הסיפור מאחורי זה, זה שבאמת התגלה אסטרואיד שהמסלול שלו מתרחק מאוד מכדור הארץ, אבל כשהוא מתקרב לשמש, אז הוא עובר מאוד קרוב למסלול כדור הארץ, ממש נכנס טיפה פנימה, כך שבעיקרון אם כדור הארץ נמצא בסביבה, אז יש איזושהי סכנה. הסיכוי של 1 ל-63,000, שזה הסיכוי שנעמד בזמן שהכתבה הזו יצאה, זה סיכוי מאוד מאוד קטן בסך הכל, כך שאפשר להגיד בצורה כמעט ודאית לחלוטין שלא תהיה פגיעה בשנת 2032, אז אין לגמרי מקום לכותרת כזאת שעורייתית, כי 1 ל-63,000 זה, שנייה אני חישבתי את זה, זה 99.998% של אי פגיעה. זאת אומרת, סיכוי מאוד מאוד קטן, והסיכוי הזה בינתיים השתנה. דרך אגב, הוא גדל, עכשיו זה... הוא גדל! 1 ל-14,000, אבל 1 ל-14,000 זה עדיין 99.993% של פגיעה, שזה הגיוני דרך אגב שהסיכוי נעשה גדול בהתחלה. כי אם בהתחלה אנחנו מדברים על זה שהאסטרואיד יגיע לסביבה של כדור הארץ, ואם יש לנו איזשהו מעגל, תארו לך את עצמכם בגודל של המסך הזה, באיזושהי... אתה הורס את הפוקוס של המצלמה שלך בזה שאתה עושה מעגל. ואיזושהי נקודה קטנה על המסך הזה שהיא כדור הארץ, אז האסטרואיד לא בהכרח יעבור לידו. אבל ככל שהמדידות מצטברות ואנחנו מגלים יותר דברים על האסטרואיד הזה ועל המסלול שלו, אז הגודל של המסך הזה כאילו מצטמצם, המעגל עדיין נעשה יותר קטן, ויכול להיות שכדור הארץ עדיין בפנים. אז אם הוא עדיין בפנים, אז סיכוי הפגיעה עכשיו נעשה יותר גדול, למרות שעדיין כדור הארץ מאוד קטן בפנים. עדיין הסיכוי מאוד מאוד קטן, וכנראה כאשר המסלול יוודע יותר טוב, אחרי שמשיכו לעקוב אחריו, אז באיזשהו שלב כדור הארץ פשוט יצא מהמעגל הזה שבו האסטרואיד יעבור, ואנחנו נוכל לנשום לגמרי לרווחה. הסיכוי הוא קלוש. אני חייבת עכשיו, וזה הרגע ממש, אני חייבת לצטט את החלק האחורי של פטיש השטן, נדמה לי, אמרת, הסיכוי שפטיש השטן יכה בכדור הארץ, אחד למיליון, ואחרי זה 1 ל-500,000, ואחרי זה 1 ל-10, ואז הוא פגע, ואז כל האנושות נכחדה, ויצא מזה יופי של ספר. נכון, אבל אנחנו לא מגיעים לאחוזים כאלה בכלל. למעשה מעולם לא הגענו עם שום אסטרואיד למספרים כאלה. מה גם שמדובר על עוד כמעט 20 שנה. כלומר, יש לנו המון זמן לחשב את המסלול. לחשב? רגע, אופר, לחשב כן, לעשות דברים למניעה? זה לא כל כך. אם כולנו נקפוץ בבת אחת, אנחנו נוכל להזיז את כדור הארץ? את רוצה להזיז את כדור הארץ? לא ממש, אבל זה נורא מטופש. בצורה כל כך זניחה שלמעשה אני חושב שזה אפילו יבלע באלסטיות של האדמה. אז לא יהיה שום דבר כזה. אבל את האסטרואיד אפשר להזיז. זה החלק היפה, ואנחנו נדבר אחר כך על דברים מעניינים שהיפנים הולכים לעשות. אז זה הסיפור לגבי האסטרואיד הזה. הייתה לנו שאלה, נכון? כן, יש לנו שאלה מיעל פורמן, הצופה הקבועה והניטפיקרית המצוינת, והסופרת, ושאנחנו מאוד אוהבים אותה, ועכשיו אני אפסיק. השאלה של יעל הולכת ככה, היא שואלת לגבי הקפיץ של המודול, האם השחרור של הקפיץ לא דוחף את תחנת החלל עצמה לכיוון השני? אני מצטערת על הלג, פשוט לוקח לזמן לרפרש את היוטיוב. עופר, אתה רוצה לענות? כן, והתשובה היא גם כן, הקפיץ אכן דוחף את תחנת החלל בכיוון השני, אבל יש כמה גורמים שנכנסים כאן, קודם כל ההפרש בין המסות, המודול הוא הרבה יותר קל מאשר תחנת החלל, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל נדמה לי שהמודול מדובר על משקל כולל של... משהו כמו רכב. 20 טון, תחנת החלל היא בטח כמה מאות טונות, לפחות. זה אומר שתחנת החלל מקבלת דחיפה הרבה יותר קטנה, מבחינת מהירות. ודבר נוסף, תחנת החלל גם ככה המסלול שלה משתנה, וכל מודול שמתחבר אליה, הוא סוחב איתו דלק בנוסף להגעה, מספיק דלק בשביל לתקן את המסלול שלה. למעשה זה משהו ששמענו עליו בכנס, שמסתבר שבשנים האחרונות הדלק שהיה צריך בשביל לתקן את המסלול הלך בפחת. יואב, אתה נתת לי איזשהו הסבר על זה, אני משהו עם שהשמש לא פועלת כפי ש... המקסימום שלו הוא לא פועלת. לא, לא, אנחנו נדבר על השמש אחר כך. אוקיי, אנחנו נדבר על השמש אחר כך. אז בעצם מה שאתה אומר זה שזה מזיז אותו ממש בקצת, ואז יכול לתקן את זה? כן. והתיקון מסלול שהחללית הזו עושה על התחנת חלל זה מיוחד לסוג הזה של החלליות, לא כל חללית מטען יכולה לעשות את זה. אוקיי, חזרה לאסטרואיד שאני לא יכולה להגיד. לא, אנחנו עוברים עכשיו לנושא טלסקופ החלל קפלר, ואופר יראה לנו, יספר לנו על זווית מעניינת מיוחד של הסיפור הזה. ושל כוכבי הלכת שהוא... רגע, לפני אופר, אני נורא מתנצלת לפני אנשי היוטיוב, אני רואה את התגובות שלכם, אבל כמו שאתם רואים, יש לנו מיליון נושאים ל-45 דקות, ואנחנו דוברים לשעון חורף עוד מעט, אז זה לא באמת קשור אחד לשני. אז אנחנו נשתדל לענות על השאלות שלכם, וכרגיל, מה שלא נספיק לענות במהלך השידור, נענה אחר כך. גו, אופר, סורי. תודה רבה. אז כן, אז הטלסקופ החלל קפלר מצא מערכת שמש, קפלר 56, שיש בה שני כוכבי לכת שמסתובבים בזווית שהיא בצורה מהותית שונה מזווית הסיבוב של הכוכב. עכשיו, על פנם זה אולי לא נשמע כל כך משמעותי, עד שהולכים קצת חורף ורואים את העובדות. התיאוריה שלנו כיום אומרת שכוכבים ומערכות השמש, מערכות כוכבי הלכת שמסביבן, נוצרים מעננת גז שהולכת ומתקררת, ותוך כדי שהיא מתקררת וקורסת, היא יוצרת דיסקה מאוד דקה. ולכן ההשערה שלנו היא שכוכבי הלכת צריכים להסתובב במישור שהוא מאוד מאוד קרוב למישור הסיבוב שיוצר הסיבוב של השמש, ובאמת זה ממה שהכרנו עד לפני כמה שנים, זה אכן ככה עבד, מערכת השמש שלנו, כל כוכבי הלכת מסתובבים בזוויות מאוד נמוכות ביחס, או מאוד מאוד קרוב למישור, גם לפני כמה שנים כשהתחילו למצוא מדי פעם כוכב לכת במערכות אחרות, שמסתובב, שהמישור שלו הוא בזווית ביחס לזה, השערה הייתה שזה תמיד צריך להיות צדק חם, מה שנקרא שזה בעצם ענק גז גדול בסדר גודל של צדק ויותר, שהוא מאוד קרוב לכוכב שלו. ומה זה אומר שהוא חם? כאילו שהוא קרוב לכוכב. שהוא קרוב לכוכב. יותר קרוב ממה שצדק קרוב לשמש? הרבה יותר קרוב, מדובר על הרבה יותר קרוב מכדור הארץ. אז הם לא התאחדו לכוכב אחד? כאילו, סליחה על הבורות, אבל חשבתי שהסיבה שצדק והשמש נשארו שני כוכבים, זה כי הם מספיק רחוקים אחד מהשני. השוליים של השמש יכולים להיות כל כך דלילים, שבחלק מהמקרים הכוכב לכת, הדמוי צדק הזה ממש נע בתוך השוליים של השמש שלו. זה ממש מדהים. זה מוזר נורא. אנחנו גם אומרים... אני דוחה את המדע הבדיוני הזה שלכם. יש כוכבים שמתנהגים ככה. יש כוכבים ממש, לא אקסופלנטות, אלא כוכבים שנעים כשהם ממש נוגעים אחד בשני תוך כדי התנועה. האמת, אבל מה שהסיפור הזה הכי הזכיר לי, זה דווקא את העניין של פלוטו. כאילו, יכול להיות שעוד מעט יחליטו שגם ככה יש לנו כבר 1,000 אקסופלנטות, יש 1,000 כוכבי לכת, לא צריך אותם. אז אם המישור סיבוב שלהם נטו יותר מדי ואנחנו לא מחבבים אותם, אז כמו פלוטו יעיפו אותם מהרשימה? זה יהיה קצת בעייתי, כי הם בדרך כלל מסתובבים לבד, עד היום רוב, כל כוכבי הלכת שמצאו שמסתובבים בזווית הם בודדים, ולא כמו המחות שמש שמצאו רק כוכב לכת אחד בהם. לא, זה שלא מצאנו הלכת לא נושא משם. אני עושה מוזיקה טראק, זה נורא טראגי הסיפור הזה. כן, ממש. אבל כן, לא במקרה הזה, כי במקרה הזה יש לנו שני כוכבי לכת, שהם מסתובבים ביחד בזווית שבכמעט 45 מעלות ביחס לזווית הסיבוב של הכוכב. מה שכן, הם מסתובבים בדיוק במישור הראייה שלנו, כלומר בזווית הראייה שלנו, משהו מה שבכן קפלר יכול לגלות אותם, כי הם חולפים על פני הכוכב ביחס אלינו. וממה ש... מחישובים נוספים שעשו, גילו שבעצם הסיבה שהם מסתובבים בכזו זווית, זה שיש כוכב לכת נוסף, מסיבי יותר, משהו כמו שלוש פעמים מס הצדק, שנמצא רחוק יותר, והוא גורם להם לאיזושהי סטייה. מה שכן, היינו מצפים שבאיזשהו שלב הכוכבי לכת האלה יחזרו למישור שמודר על ידי הכוכב שלהם, מה שבעצם מאפשר להם להימנע מזה, זה שהם מסתובבים בתדירות סיבוב שהיא כמעט, אחד מסתובב בתדירות סיבוב שהיא כמעט בדיוק חצי מהשני. מה שאומר שהם במין רזוננס, הם בעצם הם מבטלים את המשיכה, כל פעם שאחד מרגיש משיכה מהכוכב לכת הנוסף, השני טוב, בצורה כזו אחרת מבטל את זה. רגע, לאט בשביל האנשים הבאמת העמות שבקהל. אוקיי? Okay? יש לך כוכב לכת א', כוכב לכת ב', שהוא ב-45 מעלות, כאילו ככה. לא, הם שניהם... אוקיי, יש לנו את השמש שמסתובבת ככה, ויש לנו את שני כוכבי הלכת שמסתובבים במישור כזה, אוקיי? זה שני כוכבי לכת באותו מסלול, או שני כוכבי לכת בשני מסלולים? הם בשני מסלולים שונים, אבל שני המסלולים האלה הם ב-45 מעלות לזווית הסיבוב של השמש. אנחנו רגילים פשוט, אנחנו רגילים להניח הנחות שהכל הוא כמו המערכת שלנו. כן, אני שכחתי שיש לי... אתם מניחים הנחות שאני לא מכירה. אוקיי, יש לי תמונה, תודה קרן שהזכרת לי. תמונה! אני דיברת בצורה טובה יותר. אז יש לנו פה, הקו המקווקו זה קו הראייה שלנו, כפי שאפשר לראות שני כוכבי הלכת במסלולים הקטנים פה מסתובבים, חולפים דרך קו הראייה שלנו. זה מישור הסיבוב של השמש, זאת אומרת היא מסתובבת סביב הציר הזה, כן? אוקיי, אז היא באמת כבר, אז היא ב-45, תצחקו, כן, אוקיי, אבל עכשיו אני מבינה, היא מסתובבת ב-45 מעלות למישור של הסיבוב. בדיוק. הבנתי. ופה זה הכוכב לכת השלישי שמסתובב איזשהו, המישור הסיבוב שלו איפשהו באמצע בין... הכוכב לכת השלישי רלוונטי לסיפור המוזר של קפלר? כן, הוא זה שבעצם מושך את הכוכבי לכת, שני כוכבי לכת הקטנים יותר, וגורם להם להיות בזווית ביחס למישור הסיבוב של השמש. אוקיי, לא, רגע, מה? לא, זה לא הגיע, נמש לקחה לי את המיקרופון, סליחה. הכוכב לכת השלישי, שזה הקו הזה, תצביע על הקו. הנה, הכוכב, זה הקו הזה. זה הקו השלישי. הוא בכלל בזווית אחרת לגמרי לכוכבים האחרים. נכון. הוא עושה מה שבא לו. לא, הוא הולך עם השמש כמו כוכב לכת נורמלי. נכון, כן, הוא הרבה יותר קורפניסט. הוא בסדר, הוא החנאלה שבחבורה, ואז יש שני כוכבי הלכת האחרים, הפנימיים, שאומרים, אנחנו נהיה נורא היפים, אנחנו מסתובבים ב-45 מעלות לפני שכולם היו עושים את זה. בדיוק. ואז הכוכב לכת השלישי הוא זה שמושך אותם החוצה? כן, הפיזיקה פה היא קצת מבלבלת, צריך לעשות לשבת ולעשות את החישובים. קצת זה הפרוטייטמנט של התוכנית. הפיזיקאי מנופף בידיים, הוא מנופף בידיים. כן, אני רואה, הפיזיקאי. תפסיק, אתה לא, אתה עושה ספקטרוגרפיה, זה בכלל צבעים. הלמה זה החלק שהפיזיקאים באמת מתעסקים בו, אבל מה שיפה זה שאנחנו פשוט רואים את זה קורה. ואנחנו לא ציפינו לדבר כזה, זה החלק היפה בסיפור הזה. בדיוק. מה זאת אומרת לא ציפינו? אין אנשים שמשלמים להם כדי לצפות דברים שלא אמורים לקרות? אנחנו מכירים את מערכת השמש שלנו מצוין, אוקיי? אנחנו רגילים לזה שמערכת השמש זה הכל פלטה אחת מישורית פחות או יותר. אבל משהו מסתובב בכיוון ההפוך או משהו, לא? אז זהו, דווקא יש לנו דברים דומים. סביב עצמו. צריך להבדיל בין סיבוב שכוכבי לכת סביב עצמם לסיבוב שלהם סביב, למסלול שלהם סביב השמש. אז זה כאילו, סליחה שאני עוצרת אותך רגע, אמיר, אני מנסה להבין מה הולך פה. זה כאילו שכל תשעת כוכבי הלכת יגידו... לא, זה כמו פלוטו. זה כמו ששמונת כוכבי הלכת במערכת השמש שלנו, כולם בסבבה כזה, עושים מה שכולם אומרים, ואז פתאום מאדים מחליט לעשות כאילו ככה, ולהסתובב איך שבא לו. אנחנו מניחים שזה לא שהוא פתאום עושה את זה, כנראה שזה משהו שקורה אי שם בהתפתחות של מערכת השמש. אבל אמיר, הנטייה של פלוטו כמה היא? 5 מעלות? 26 מעלות. 26 מעלות? כדור הארץ זה 7 מעלות. זה כמו הטמפרטורה שיש בחוץ מחר בצהריים. אתם מבלבלים אותי עם העובדות שלכם, שנייה. רגע, זה מוזר מה שאמרת עכשיו. חשבתי שמישור המלכה נקבע על פי כדור הארץ. כן, 7 מעלות ביחס למישור הסיבוב של השמש. אה, אוקיי. אגב, מה שזה כן הזכיר לי אבל דווקא, זה את הירחים כמו דמוס של מאדים, או חלק מהירחים של צאת וכשבתאי, ששם הם באמת הולכים בניגוד או באיזושהי זווית מוזרה ביחס ל... ובדרך כלל הירחים האלה נחשבים משהו שנלכד בצורה... כן, זהו, זה המערכת הזו נוצרה. מדובר על צורת היווצרות שהיא די שונה להיווצרות של מערכת השמש. אני רוצה להכניס, סליחה, אני חייבת להכניס את השאלה מהקהל, כי האמת היא שאני עמדתי לשאול את זה בעצמי. עמרי קץ שואל, איך יודעים מה זווית הסיבוב של הכוכב סביב עצמו? כאילו... זה דבר. כן, אמיר, אתה רצית לדבר על זה. קוראים לזה אסטרוססמולוגיה. אסטרוססמולוגיה זה בעצם כן. אתה מתמחה בלהכניס מילים שגורמות לי להרגיש מטומטם. זה הייתה הרמה להנחתה, כי אמיר מת להגיד את המילה הזו מאז שהתחלת בתוכנית. אוקיי, זה הולך ככה. דמיינו שיש הרבה סרטונים ביוטיוב של בלוני מים בהילוך איטי, אז דמיינו שיש לי פה בלון מים ואני נותן לו כפה, ואנחנו רואים את הגלים האלה מתקדמים בתוך בלון המים. אז אם אני יכול להסתכל ולראות את הבלון הזה מזוויות שונות, ואני רואה את הגלים האלה מתקדמים בתוך הבלון, אני יכול לדעת באיזו זווית אני מסתכל על הבלון הזה. אז ממש באותה דרך הכוכב הזה במקרה, יש שם, זה כוכב שהכל כאילו מקרים פרטיים, מקרים שקורים שם, אז במקרה הכוכב הזה גם רוטט באיזושהי צורה מעניינת, שמאפשרת לנו לדעת מה בדיוק ציר הסיבוב שלו. למה הכוכב שלך רוטט, אמיר? כוכבים אמורים מכיוון... לרטוט? יש. הכוכבים הכי מעניינים והכי שווים זה כוכבים פועמים. במקרה הזה זה כוכב שהוא בשלב הענק האדום שלו, ויש שם שכבות שונות של חומר שבוערות בקצבים שונים, שמאפשרות מעבר של חומר בקצב שונה, וזה גורם לו לגלים, גם גלים שיוצאים מבפנים החוצה, גם גלים שהולכים עם ונגד כיוון הסיבוב שלו, ומכיוון שהכוכב הזה הוא לא סטטי, אלא הוא מסתובב גם סביב עצמו, אנחנו יכולים להבחין, בעצם לדעת מה ציר הסיבוב שלו. וזה דבר פשוט מדהים שמתוך השינויים בעוצמת האור של הכוכב, אפשר לדעת איך הוא מסתובב. זה ממש מגניב. כן, זה לא נשמע לי הגיוני בכלל, אוהב את הטיל אותי. אנחנו נמשיך מכאן. תקבלי את זה שכוכב זה לא דבר מוצק. זה כמו בלון מים. גם בדבר מוצק. לא, לא, לא. אתם לא יכולים באותה תוכנית להתחיל לדבר על כל מיני זוויות ומישורים וכוכבי לכת שלא עושים את הדברים הנכונים, וגם הם לא מוצקים בנוסף להכל. דוד, אני ראיתי את הקור. אבל אנחנו צריכים להתקדם. תודה. אוקיי, אז אני חושב שמה שהסברנו זה מה שאפשר במגבלות האלה. אני מבטיח לשים קליפ מגניב של בלוני מים בהילוך איתי. בלוני מים, אני מבין. מצוין. אנחנו עוברים לנושא הבא, שהוא ההודים שהולכים לטוס למאדים. לא בדיוק הודים, כן? חללית הודית לא מאוישת, רק לפני שיהיו שאלות כאלה. וההודים הולכים לשגר בעצם את הגשושה הבין-פלנטרית הראשונה שלהם. הם כבר שלחו כל מיני לוויינים, הם משגרים אותם בעצמם, כבר אפשר לקרוא להם לכל צורך מעשי מעצמת חלל. הם שלחו גם חללית ש... אל הירח, חללית שאמורה להתרסק על הירח, זאת אומרת, זה במכוון. אבל עכשיו הם שולחים חללית למאדים. החללית הזו, אני, לפי מה שהבנתי, אם הבנתי נכון, אין לה ממש שם רשמי. קוראים לה או המרס, מרס אורביטר מישן, שזה ראשי תיבות מם, כאילו, לא בדיוק נשמע משהו מעורר השרח. הם מודים לאימא שלהם, או נתקעתי גם בשם מנגליאן, שאני לא יודע מה זה אומר, אבל יכול להיות שזה הרעיון הזה כמו הרוסים, לכל החלליות שלהם קראו קוסמוס עם מספר עד שהם הצליחו במשימה שלהם, ואז נתנו להם שם. יכול להיות שזה המוטיבציה כאן. בכל אופן, חללית ששוקלת בערך טון וחצי, שאמורה להקיף את מאדים, לא לנחות עליו, ולחקור בעיקר את האטמוספירה שלו, כמו למשל לחפש שם סימנים של מתאן ודברים כאלה. אחד הדברים שהפתיעו אותי זה שהחללית הזו, העלות שהם מדווחים עליה, שזה 4.5 מיליארד רופי, שזה בעצם... זה 2.5 שקל, משהו כזה. זה בערך, זה כמעט 75 מיליון דולר, זה כלום לחללית. כלום, ועוד למאדים. זה ממש, ממש מעט, אז מגניב. זה בערך מישהו של ה-SpaceX, לא? של Team Space.il. שם מדובר על 20 מיליון דולר בערך, כדי להגיע עם שפן לירח. כאן גם מדברים על 30, אבל... 30? אבל... זה עדיין לא דבר כמו להגיע למאדים. לא, מחיר של לוויין קטן הוא יותר מזה. לוויין למסלול נמוך. אז למאדים זה מחירים של... שמתקרבים למיליארד דולר כבר. טוב, כשלא משקרים... יש אולי אפשר להגיע למחירים... לא, תשמע, בסדר, דברים בעוד יותר זולים, אני חושב שכולנו יודעים את זה. בסדר. עכשיו, השיגור שלה היה אמור להיות בסוף החודש הזה, הוא נדחה בכמה ימים, כרגע זה עומד על 5 בנובמבר, שזה ממש עוד מעט. הסיבה שזה נדחה זה גם סיבה שמראה את הסיבוכיות של כל המבצע הזה של שיגור לחלל, וזה שיש סופה גדולה, מזג אוויר ממש גרוע, באזור דרום האוקיינוס השקט, ולכן הספינות ההודיות שאמורות להגיע לשם בשביל לקלוט את השידורים מהחללית בזמן שהיא נפרדת מהטיל, לא יכולות להגיע לשם בזמן. אוקיי? Everybody got that? זה קצת... לא, תחזור על זה עוד פעם. מה? עושה את העניינים קצת מורכבים. מה עשית? אחרי שמשגרים את הטיל... התוכנית הזאת... שנייה, אבל אני מבקשת לקרוא לתוכנית הזאת, יואב, עופר ואמיר מבלבלים את קרן. תודה. אז תקשיבי טוב. הטיל אמור להמריא לחלל, והחללית אמורה להיפרד מהטיל באיזשהו שלב, אוקיי? בשלב הזה, בשלב של ההפרדה, שזה אחד השלבים הכי קריטיים של המשימה, אז צריך שתהיה תקשורת עם הקרקע, עם תחנת הקרקע. בשביל זה צריך שבאזור שיכול לקלוט את הטיל בשלב הזה, תהיה תחנת קרקע, תהיה אנטנה. אוקיי. רק שאצלהם מאיזושהי סיבה, הם שולחים לשם ספינה לאיזשהו מקום, בדרום האוקיינוס השקט, אני חושב שאמרתי אטלנטי קודם, בדרום האוקיינוס השקט, והספינה הזו היא זו שתקלוט את השידור מהחללית, ותעביר את השידור אל תחנות השליטה ובקרה בהודו. האנטנה האוסטרלית לא הייתה פנויה? לא יכלו לעשות את זה כמו באפולו עם האנטנה הענקית הזאת באוסטרליה? לא נשאר להם... לא, לא, לא, הבעיה, לא צריך את זה. לא צריך אנטנה ענקית כל עוד החללית קרובה. אנטנה ענקית צריך כאשר זה הופך להיות Deep Space Mission, מה שזה יהפוך. אבל לא בשלב של ההפרדה. בשביל זה צריך תחנה שמסוגלת לראות את החללית, רק שבגלל שהחללית נמוכה בשלב הזה, רק בגובה של מאות קילומטרים בלבד, אז צריך... אז... זו צריכה להיות תחנה ממש בסביבה של החללית, אוקיי? זה לא יכול להיות איזושהי תחנה ביבשת אחרת. צריך להיות איפשהו בסביבה. אז בדרך כלל, ברוב אתרי השיגור, זה קורה במקום שעדיין אפשר לקלוט את החללית, במקרה הזה לא, אני לא לגמרי יודע למה. אבל זה לא פעם ראשונה שעוקבים עם ספינות אחרי, עם ספינות תקשורת כאלה, אחרי כל מיני חלליות, אז... הבעיה היא שספינות מושפעות ממזג אוויר, ולכן הם היו צריכים לדחות את השיגור בגלל הדבר הזה. אז כל הסיפור הוא שהם לא יודעים להתעסק עם מזג אוויר. אף אחד לא יודע להתעסק עם איזה גביר. אני רק רוצה לוודא. כן, זה הסיפור. אני רוצה לדבר על תותחי אסטרואידים. אנחנו נדבר על תותחי אסטרואידים, כי אני הבטחתי. והיפנים מתכננים משימה שתשוגר, אני חושב שבשנה הבאה, שנקראת היבוסה 2. היבוסה 1 הייתה משימה מאוד ארוכה שהם שיגרו, נדמה לי, בשנת 2000, חללית שאמורה לטוס לאסטרואיד, לנחות עליו, לאסוף ממנו טיפה חומר, ולהחזיר את החומר הזה חזרה לכדור הארץ. משימה מאוד שאפתנית, ואני חושב שהיא זכורה, תזכר הרבה זמן גם בהיסטוריה, כמשימה שהיו לה הכי הרבה דברים שלא מתוכננים ותקלות תוך כדי הפעולה שלה, ולמרות זאת הם הצליחו. באמת, היה להם קשל, אני חושב, בכל מערכת בחללית. ממש, ממש זוועה, ולכן המשימה הזו נמשכה פי שתיים המתוכנן, אבל הם הצליחו, וזה פשוט מדהים. אז עכשיו הם עושים את משימת ההמשך, חללית הרבה יותר גדולה ומשוכללת ובשאיפה גם יותר אמינה. הסיקוול, היבוסה 2. זה לא צחוק, יש סרט. הם כל כך גאים בזה שהם עשו סרט, הוא ביפנית, אז לא, בדיוק יכולתי לראות אותו. יש שם מפלצות ענק ומקה ורובוטים. זה לא הסרט הזה, זה לא הסרט הזה. אבל זה באמת היה מבצע ממש מדהים, איך שהם הצליחו להציל את החללית פעם אחר פעם. למעשה, כשהם נחתו על האסטרואיד והם עשו את זה פעמיים, זה היה בטעות. אבל אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, כי ייגמר לנו הזמן. רגע, הם לא קיבלו בונוס או אקסטרה לייף או משהו כשהם נחתו פעמיים? הם פחות או יותר נחתו, החללית הגיעה למסקנה שהיא לא נמצאת בגובה הנכון, העיפה את עצמה בחזרה לחלל. לחללית גם הייתה נחתת קטנה שהייתה אמורה להישאר על האסטרואיד, וכשהם שחררו אותה, היא פשוט, בגלל איזו תקלה בתקשורת, שחררו אותה בכיוון הלא נכון, והיא פשוט עפה לחלל. מה שאתם רוצים, קרה. אבל אנחנו מדברים על היבוסה 2, שיש לו תותח, יואב, תותח. ולהיבוסה 2, החדשות לגבי היבוסה 2, זה שהולך להיות עליה תותח נגד אסטרואידים. הם הולכים לבחון, הם הולכים לראות... סליחה, זה כאילו שדרוג של האסטרואיד, המשחק בחלל. למעשה כשאני קראתי על זה בהתחלה, באמת חשבתי על איזשהו תותח כזה, כמו מהסרטים, אתם יודעים, של חלליות כאלה שיורים באסטרואידים וכאלה. כן. אז כנראה שלא, זאת אומרת, הם לא ממש כתבו פרטים חוץ מזה שהם רוצים לייצר מחטה של אסטרואיד. כן. אז זה לא נגד אסטרואיד, זה לא במידה ופוגע, אלא זה מיועד למטרה ספציפית. לעיצוב מחדש של הפרצוף שלו. המטרה שלו, כמו כל שאר המשימות שבהם ירו על הירח או על השביט טמפל 1, הייתה המשימה דיפ אימפקט, אז זה בשביל לבדוק מה נמצא מתחת לפני השטח. אוקיי? פשוט מרימים את כל האזור מסוים, ואז מתגלה מה שיש מתחתיו. נגיד מפלצת ענקית. למשל. או גמדים קטנים שחותרים ממש מהר כדי להזיז את האסטרואיד באוויר. או אם האסטרואיד הזה זה בעצם ביצה של חייזר ענקי, וככה אפשר. יש כל כך הרבה דברים מגניבים בצימה הזאת. אין לו מושג מה גודל התותח הזה, או מה, או כאילו... זה הולך להיות משימה מגניבה מאוד, אני כבר רואה את זה עכשיו. יש להם עוד דבר שמתוכן להייבוסה 2, שזה שמענו עליו בכנס של ה-ATV, שזה הנחתת שלה, שנקראת מסקוט. מסקוט. ומה שמגניב בזה, שזה בעצם מין פשוט קובייה, ויש לה בפנים מין רגל על זרוע, שפשוט בועטת לכל מיני כיוונים בשביל לגרום לקובייה הזאת לקפוץ על פני השטח של האסטרואיד. אין שם כמעט כוח משיכה. כן, נכון, אבל עדיין, זה בועט, זה לא בועט בקרקע, זה פשוט בועט באוויר בתוך הקופסה, והקובייה מקפצת על פני האסטרואיד. רובוטים זה דבר מגניב. היפנים, כשהם באים לתכנן משימה, הם הולכים לכיתה ג' הם מחלקים... אתם מפריעים לי. אז הם מחלקים לכל הילדים בכיתה ג' דפי נייר כאלה ענקיים, כמו שהיה פעם בניירות המדפסות סיכות, ומלא טושים, ונותנים להם לצייר משימה, ואז בונים את זה. הבנתי נכון. זה יותר זה לעובד מהניסים לעשות את זה. בואו נשגר חללית עם תותח ענק שמפוצץ אסטרואידים. אני חושב ש... קוביה עם רגליים! אני חושב שזה עניין של גיל מנטלי, אני חושב שהמהנדסים שלהם עושים עבודה טובה מאוד גם ככה. בלי לזלזל, ממש. הם מאוד יצירתיים, וזה מגניב לראות דברים כאלה שהם לא משימות רגילות, כמו שלפעמים קורה שזה. אני לא זוכר איפה שמענו איזה פעם, שאחד הבעיות בחקר החלל היום הוא השמרנות, בגלל זה, אנשים מפחדים, כאילו, בגלל העלות הגבוהה של המשימות, מפחדים מאוד לנסות דברים חדשים. זה נכון לכל עולם התעופה גם. שזה בדיוק מה שקורה עכשיו עם החללית גאיה. שם קרה משהו אחר, אבל על זה אנחנו לא נדבר עכשיו. רגע, יש שאלה מהקהל, סיפוד 73, שואל איך יורים בחלל בתותח בלי לאבד שליטה על החללית שיורה. ויעל מציינת שכשאתה מדבר על זה ככה, כל משימות החלל האלה נשמעות מאוד אלימות, ואני אומרת, כן! החלל הוא מקום מאוד אלים. אז איך יורים בתותח בלי... בלי לאבד שליטה על החללית. Do tell us. האמת היא שלא צריכה להיות איבוד שליטה על החללית, אני מתאר לעצמי שמה שהוא מתכוון זה שיורים ואז כאילו עפים לכיוון השני או מתחילים להסתחרר או משהו כזה. אבל כל הרעיון זה עניין של טנא. אם יש חללית כבדה שיורה איזשהו קליע זערורי, אז גם במהירות גבוהה של הקליע הזה הוא לא יגרום לחללית להתחיל להסתחרר. הוא כן יפעיל עליה כוח ומומנט, אבל זה משהו שבאמצעות מנועים או באמצעות מכשירים אחרים בחללית אפשר לקזז אותו יחסית בקלות. אגב, גם ההפרש מהירויות שיווצר בין החללית לקליע לא יהיה כל כך גדול. פשוט המהירות היחסית, המהירות של הקליע והחללית ביחס לאסטרואיד יהיה מאוד מאוד גדול. למעשה זה בדיוק מה שקורה במנוע רקטי של חללית, שגז חם יוצא במהירות גבוהה מהמנוע. זה בדיוק מה שמניע את החלליות. אני חושב מה שאמיר ניסה להגיד זה שבמקרה הזה אפילו לא צריך להיות במהירות גבוהה ביחס לחללית, כי גם ככה היא מגיעה במהירות מאוד גבוהה ביחס לאסטרואיד. אני רוצה לעשות עכשיו מעברון מאוד מתוחכם. נכון איך שהסברתם לי עכשיו מלא דברים מדעיים, ועשיתם פה ממש תקשורת טובה של מדע, כמו כינוס תקשורת המדע שיהיה ביום ראשון הקרוב באוניברסיטת תל אביב, ויהיה שם את חורחת שם מ... PhD Comics, וגם אני אהיה שם באיזשהו פאנל, אבל גם באותו זמן יהיה ליקוי חמה, ועכשיו אמיר יכול לספר לנו את זה. שמתם לב, שמתם לב. כל הכבוד. ליקוי חמה, קדימה, אוקיי. אז באמת יהיה לנו ליקוי חמה ממש ככה אוטוטו, בואו נראה אם אני אצליח לעשות פה את הסקרינשר. אני אשים את הגיף, אתה תדבר. אתה תעשה את הקטע שבו אתה מסביר. מגניב. אז מה שאני ממש אמליץ לכם לעשות זה צאו החוצה בבקרים הקרובים, דווקא בשעות הבוקר, ותביטו לשמיים למעלה, תוכלו לראות שם את הירח, כשכל יום הוא הולך עכשיו להתקרב יותר ויותר אל השמש, עד שביום ראשון, ממש בעוד שבוע מהיום, בסביבות השעה 4 אחרי הצהריים, הירח יסתיר את השמש. עכשיו, אנחנו בארץ לא יושבים במקום כל כך מוצלח, אנחנו לא ממש נראה את הליקוי בצורה מדהימה, כמו לדוגמה, רגע, סלסים, הכנתי פה תמונה נחמדה. זה, אוקיי, הנה. אז מישראל אנחנו לא נראה את זה ככה, מישראל יהיה ליקוי מלא כזה רק עוד איזה 200 שנים, אז אתם מוזמנים לחכות, אבל אני לא, כנראה שלא. הליקוי הזה, מה שאנחנו רואים פה זה את הצל של הירח, ואת ההיקף של השמש שיוצא החוצה. עכשיו הליקוי הזה זה ליקוי מיוחד בזה שהוא ליקוי חמת טבעתי. כלומר, אנחנו ממש רואים את הקצה של השמש בתור טבעת שנשאר לו בקצה, וככה אנחנו, ככה יראו את הליקוי, אנשים שיהיו באפריקה לצורך העניין, אבל מישראל רק בערך 10% מהשמש, רק 10% מהשמש יוסתרו. חזרתי להיות נורמלי? אבל עדיין יהיה, עכשיו אתה מראה אותי ואני מרגישה קצת באינספשן, אבל עדיין אפשר יהיה לראות דברים, נכון? כאילו, אפשר יהיה לראות דברים מעניינים על השמש כשמסתכלים עליה. אפשר יהיה, רק מכיוון שאת הרופאה, אז אני אציין בשמך שחשוב מאוד להיזהר לא להביט אל השמש בעיניים. זה מסוכן, זה יכול לגרום לעיוורון, וחבל על העיניים היפות שלכם, כפר העיון שלי, אל תעשו את זה. טכנית, אבל הבעיה לא תהיה בעיניים כמו ברשתית שתלפייפן, העיניים יישארו יפות. אני רק אומרת כי אתה העלית את הנושא. אוקיי. אז דרך אחת כדי... יש לנו פה כמה תמונות שמראות איך כן להסתכל על דברים, אז מיר, אתה תסביר איך... אתה תוכל לשים את הגיף הזה, כי אני לא מצליחה לפתוח אותו? רגע. אני הכנתי כזה כדי להסביר איך להסתכל. אוקיי. הנה, בניתי פה צעצוע, שהוא... אל תזיז אותו. רגע. אל תזיז אותו, הוא מטושטש. אמיר. אוקיי, מה שיש לי כאן זו משקפת. המשקפת מחוברת למקל להרג זבובים ויתושים מעצמנים אחרים, ובקצה שלו יש... כן, אני הצלחתי למצוא אחד כזה. ובקצה שלו יש לוח הקרנה. ביחד כל הדבר הזה משמש להקרנה של השמש. את המתקן הזה מכוונים לשמש, לא מביטים דרכו, אוקיי, לא להסתכל דרך המשקפת. זהו, זה נקודה שחשוב להזכיר. כן. כמו שאסור להסתכל על השמש, עוד יותר אסור להסתכל עליה דרך משקפת. רעיון רע. כן. אל תעשו את זה. כן. למרות שיצא לשמוע עם מישהו שניסה לעשות את זה, ופשוט זה גרם לו להתעלף על המקום. מסתבר שמשהו באבולוציה כן עבד. לא הכל, אבל חלק. מה באבולוציה יכול להיות קשור למשקפות? כאשר לממוטות היו משקפות, יואב. יותר מדי אור, תתעלף. כן. לא משנה. בכל מקרה, אני הכנתי קליפ קטן שמראה, ככה מדגים יותר איך לעשות את זה, איך להשתמש במתקן הזה, במקרן הזה, כדי לראות את הליקוי בצורה בטוחה, כשמה שאנחנו נוכל לראות באמת זה שמשהו כמו 10-15% מפני השמש יוסתרו על ידי הירח. הליקוי יתחיל בסביבות השעה 3:30, במקומות שונים בארץ, בזמנים שונים, קצת כמו כניסת ויציאת השבת, זה משתנה. השיא של הליקוי יהיה בסביבות השעה 16:00, ויהיה אפשר לראות אותו מעיקר לישראל, ככל שנהיה יותר דרומה, נוכל לראות אותו יותר טוב, אז אם אתם במקרה באילת, תדעו ששם זה המקום הכי טוב בארץ לראות אותו, או שיש לכם סיבה טובה לנסוע לאילת. אם אתם במקרה באפריקה, תוכלו לראות את זה בתור ליקוי מלא, שזה דבר שאמור להיות בכלל מדהים. איפה באפריקה, דרך אגב? סליחה? איפה באפריקה רואים את הליקוי מלא? אני אנסה שוב פעם לעשות סקרין שייר. בוא ננסה את זה. קדימה, אמיר, אנחנו מאמינים בך. בינתיים, בזמן שאמיר ידבר, אני אגיד שאפריקה זה מקום מגניב. זה גדול. זה גדול. הנה. כן. אז מה שאנחנו רואים פה עכשיו... כן, אקו, אקו, אקו. אז מה שאנחנו רואים פה... לא, זה מגניב, זה עובר בדיוק בכל המקומות שיש בהם כרגע פוליו. לא, זה לא עובר בזה, בסוריה? לא, זה באפריקה, זה עובר בניגריה, וזה עובר בכל קרן אפריקה שיש להם מגיפה שלא נגמר. סליחה, כן, תמשיך לדבר. אבל זה מחמיץ את דרום אפריקה שבה יש איידס. אוקיי, אז המקום שממש מעניין, המקום שהייתם רוצים להיות בו, זה איפה שאתם רואים את הנקודה שקורה... אז אם אתם לא גוססים מפוליו... אמיר, תספר. קרן, כשאת מדברת לא רואים את מה שאמיר מראה. אוקיי, אז המקום שאתם רוצים להיות לידו, זה איפה שהנקודה השחורה הקטנה, עוד רגע אימצי תתחיל שוב, איפה שהנקודה השחורה הקטנה הזאת, זה המקום שבו הצל המלא, בעצם הירח יסתיר לגמרי את השמש, כל האזור הזה כאן זה ליקוי חלקי, ואתם רואים שישראל נכנסת פה ממש בקצה, והדבר הממש מגניב, הממש מיוחד בליקוי הספציפית עכשיו, זה שאנחנו נוכל לראות את הסיום של הליקוי ממש בשקיעה, ועקרונית, אם השמש כבר על האופק, זה כבר לא כל כך נוראי להביט עליה, וזה דבר שאמור להיות מאוד מאוד יפה, רק מה לעשות שאז בערך 1% או 2% מפני השמש עוד יהיו בליקוי, ככה שאנחנו לא ממש נוכל לראות את זה. מה שאנחנו נראה בעצם זה כמו את הדיסקה של השמש, את העיגול של השמש, עם מין ביס כזה. כן, שדרקון אכל ממנו. כן. שזה דבר מגניב לראות, ועכשיו במיוחד כשלשמש יש גם כמה כתמי שמש, כן. אז יהיה מעניין. כן, אז באמת... רגע, אני עדיין נמצא במצב של השר? לא, אנחנו רואים אותך ולא את עצמנו, וזה תמיד שיפור. אוקיי. אז אני הכנתי פה, אני יודע שהתמונה די מאפנה, אבל אנחנו יכולים לראות פה תמונה שצילמתי ממש היום עם הצעצוע הקטן שהראיתי לכם, המשקפת המאוד מאוד פשוטה, ואפשר לראות פה שני כתמי שמש, ופה אפילו עוד שלישי, אני בספק אולי זה רביעי, שהכתמי שמש הקטנים האלה הם בערך 3-4 פעמים רדיוס כדור הארץ, וזו השמש כפי שצילמתי היום פה מכפר סבא. כן, אז... אז בעזרת הצעצוע הזה, אוקיי, בעזרת הצעצוע הזה אפשר ממש לראות לא רק את השמש, גם את הכתמים האלה, והכתמים האלה זה אזורים שמהם מדי פעם יש התפרצויות של חומר, שיוצא החוצה מהשמש, שיכול גם להגיע לכדור הארץ, ובאמת עכשיו נדמה לי ששמעתי שהגיע אלינו שליחתה כזאת, איזה מין אפצ'י על הכי של השמש. אפילו שתיים. אני אחזור ואגיד שהליקוי אפשר יהיה לראות אותו ביום ראשון, לאורך קרוב, הבא, 3 בנובמבר, בשעה 4:30, הוא הגיע, הוא הסתיים ב4:30? לא, הוא הסתיים בסביבות 4:30. בסדר, ואז כשאתם מסיימים לראות ב4:30, תיכנסו לאולם איפה שאני משתתפת בפאנל על תקשורת, על מצב התקשורת בנושא של הפוליו, שזה מאוד לא רלוונטי לתוכנית המשכיריו. דרך אגב, כל מי שעוסק בתחום של להסביר מדע, זה כנס מאוד מאוד מעניין, שאנחנו הולכים אליו כבר כמה שנים. עכשיו זה הכנס החמישי, אני חושב, אז... מאוד מעניין, זה מומלץ. וזה באוניברסיטת תל אביב, אני לא זוכר אם אמרתי. אנחנו נשים בדף את הקישור לתוכניה. כן, אז נראה לי שאנחנו מסיימים. נכון? זמן טוב. ככה, אוקיי. אני רוצה להגיד מילות סיכום, אפשר? בבקשה. סכני לנו. עכשיו זה הקטע שאת אומרת, רגע, רגע, רגע, ונתקת? לא. לא. אני רוצה להגיד שזו התוכנית שבה למדתי הכי הרבה דברים חדשים, אפילו שהם נשמעים לי מופרכים לחלוטין, אז תחקתם אותה. מעולה, יואב, תזכור פעם באה להמציא עוד דברים. כן, גו שליחתות מהשמש. אז תודה לכם הצופים שצפיתם בנו. אנחנו נעבור על התגובות ביוטיוב, מה שעוד לא הספקנו לענות ונענה עליו. ונשים קישורים גם לעמוד הפייסבוק. ונשים קישורים, ואני מקווה שתבואו לראות אותנו בתוכנית הבאה, וגם אם לא הספקתם לראות הכל, או שיש חברים שלכם שיהיו מעוניינים לראות את זה ולא הספיקו לראות, תשלחו להם את הקישור הזה, הם יוכלו לראות את זה בדיעבד, כי זה יוטיוב, אז זה נשאר, ותמיד. ומזל טוב. מה, מזל טוב? כן, יש איזה 800,000 אנשים שנולדו באוקטובר, אבל השניים שהכי חשובים לי זה הילדים שלנו, זוכר אותם? כן. מזל טוב חמודים שלי, אנחנו מאוד אוהבים אתכם. ולהתראות לכולם, תודה לאופר, אמיר ולקרן. להתראות. זה לא תודה, אתה לא נפטר ממני כל כך מהר. להתראות. אופר, תביא כיף.